السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين، قال رحمه الله: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. هذه وسيلة للطهارة، وسيلة إلى الطهارة، وهو الاستنجاء من الخارج، الاستنجاء من الخارج، كجيوشا نكيتو كلشمتوكا منادام. وآداب قضاء الحاجة، نا أتاجى آداب زكو قيضي حاجة، آداب زكو قيضي حاجة. ديني يتو imekamilika kila upande, haina kasoro, haina upungufu bi ayi wajhi min alwujuh. Mpaka Mayahudi walistaajabishwa sana, wakamwambia Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, min bab al-istihza, kumteza shere, yani kumfanyia madharau. فَمَنْبِيَ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَ، يعني هو تُمِوَيَنُ يعني وَفُنِّشَ كِلَّكِوْ تُبَاسِ يَنْقُسَ تَكُوَ فُنِّشَ مَبَكَ يُوَفُنِّشَ أَدَابُ ذَخِرَاءَ من باب الاستهزار. يعني قواه هي سيلم، قواه هي سيلم، لما أنا ومنبيه سلمان من باب الاستهزار قم بهي نيلم مغاني. يعني سلمان رضي الله عنه كما أجل أجل، لقد علمنا نبينا كل شيء حتى الخراء. نعم، متفنديش كل شيء مبكى أدابه زكوان دا حاجة. هون يوزوري ودينيتو يا كإسلام نا هزي أدابة كزي تاجة أتاونا نمنغان هي ديني إنه تشونغ مصلحة يكي دنيا لمصلحة كآخرة. وهو يولي أن يأتي مسمامه كديني أكي أوليز وسبابه وسمعه وسبابه مصلحة كدنيا نمرونغ، وهو مصلحة كدنيا تياري يامو كني ديني يشيرو ذيش وكتامو. ساكو كمونا متو ميواتي مسمامه ميواتي ديني كم أوليز وسبابه مبا كنا مصلحة كدنيا نمينا فاتها، هذا كذب. Hayo maslaha unayoona tayari yamo ndani min zaman, yako ndani ya dini. Sasa hayo mengine unayoona wewe si maslaha, hayo huitwa mafsada, huitwa mafsada. Al-istinja fi lugha min an-najwi, yatokana na kilma cha an-najwu, wa huwa al-qat'u. النجو في اللغة القطع، نكوكاتا. النجو في اللغة القطع، نكوكاتا. ويوكي لغة تكون قطع الخارج، قطع الخارج. أما اصطلاحا كون اصطلاح يفقه، كون اصطلاح يفقها، الاستنجاء إزالة الخارج من السبيلين بالماء au bil hajari wa nahwihi. Hiyo ndo maana istinja inda alfuqaha izalatul khariji min as-sabilain, ni kuondosha kinachotoka kwenye njia mbili, bil mai, kwa maji, au bil hajari, ama kwa mawe, wa nahwiha, na mfano wa mawe, makartasi na mengine yote tengia bil hajar. Hiyo ndo maana ya al istinja. Qala rahimahullah wa yustahabu idha dakhala al khala. Amaanza kutaja sasa adab qada al haja, kuanzia ukienda mahali muhayya li qada al haja. Asema rahimahullah yustahabu idha dakhala al khala an yuqaddima rijlahu al yusra, inapendekezwa akiingia choni. Khala ni mahali pametengwa kwa kukidhi haja, yani choni. An yuqaddima rijlahu al yusra, atangulize guu la kushoto, tangulize guu la kushoto. Wa yaqul, kisha aseme bismillah. Wa yaqul, kisha aseme bismillah. Kwa hivyo hiyo ni adabu ya kwanza, hiyo ni adabu ya kwanza. Kwa nini utangulize guu la kushoto? Kwa sababu hiyo ndio kaida, anna al-umur al-makruha yuqaddam al-mayasir. Fi al-umur al-makruha yuqaddam al-mayasir, mambo ya kushoto natanguliza huko. Wa amma fi makarim al-umur yuqaddam al-yumna, kwenye mambo mazuri mazuri na mambo makarimu utangulizwa kulia. Hiyo ndio kaida maarufa. Qawluhu al-posema yaqulu bismillah, kwa nini? Li hadithi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, mtume alayhi salatu wassalam asema satru ma baina a'yunil jinn wa 'awrat bani adam. Satru, stara ama pazia ya kuziba macho ya majini kuona uchi wa mwanadamu, yani ukitaka jini asione uchi wa mwanadamu, hiyo stara inamziwia jini asione uchi wa mwanadamu. Idha dakhala ahaduhumul khala, akiingia mwanadamu choni, ayakula, ni aseme bismillah. Yani akisema bismillah akienda choni, akiinua nguo kukidhi haja, atakuwa amejiwekea stara, shetani atamuona. Wazi. Kwa hivyo hataonekana na binadamu kwa sababu uko choni, atafunga mlango, mwanadamu atamuona. Alibakia jini, na jini naye kujistiri naye ni kusema bismillah. Hiyo ndio hadithi Ali inavyosema radiyallahu anhu. Hadha alhadith akhrajahu at-Tirmidhi ibn Majah, rawahu at-Tirmidhi ibn Majah. Lakini Tirmidhi alipoirahi hadithi akasema hadha alhadithu gharib, gharibun la na'rifuhu illa min hadha alwajh, yani imekuja kwa njia moja tu ambayo sisi tunaijua. Tirmidhi yasema wa isnaduhu laysa bidhaka alqawi, na isnad yake haina nguvu vile, haina nguvu vile. Lidhalika jamu' min alulama yaqul hadith dha'if, anasema hadith ni dhaif. Lakini baadhi ya ulama wamehasinisha hii hadithi, wasema alhadith yakun hasan kwa sababu iko na shahid min hadith Anas, iko na shahid min hadithi Anas, mima jaala baadhi ulama qalu annahu hasan, annahu hasan. Kwa hivyo ulama wamekhtalifiana kuhusu hadith, wengine wamehasinisha wakasema ni sahih ama ni hasan, na wengine wamedhuufisha. Fala basa bidhalik, hapana ubaya kutumia hususan kwenye mambo kama haya. Wa in kana dhaifan inda ba'd alulama lidhalik dhakarahu alshaykh li'annahu yara annahu sahih, shaykh yamailika anna alhadith sahih, yanfaa idha qala al-insan bismillah kisha akasoma dhikra shoni au la au la wa in tarak na kiwacha la mane lianno fi baadhi al-ulama wanasema dhaif au mtu amerajihisha moja la basa bidhalik la basa bidhalik ثم قشة سماء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث هين دو ذكر يكون جيا شوني هين دو ذكر يكون جيا شوني اللهم اللهم أصليك نيا يا اللهم يا اللهم kwa hivyo asili yake ni ya Allah Allahumma asili yake ni ya Allah lakini hudhifat ya an-nida thumma zida fi akhiriha mim thumma zida fi akhiriha mim ndio ikawa Allahumma wazi mereana lakini al-asl ni ya Allah ya Allah kwa hivyo ikaondoshwa harufu nida ambayo ni ya na ikawekwa mahala pake mim badali yake ikaikuwa mim hiyo mim ya mwisho na kwa nini mim haikuwa mwanzo kama ya nida badali yake ni mim yafaa itangulie qalu al ahli al lugha sema ju'ila dhalika tayammunan bismillah kwa kuchelea kulitangulia jina la Allah kwa wacha jina la Allah litangulie alafu mimi jewe wanasema si adab ahli lugha galu si adab kwa kuheshimu jina la Allah japo kuwa mimi ni badali ya yanida lakini tutaiweka mwisho hata isitangulie jina la Allah subhanahu wa ta'ala wa ghairi dhalika yule anasema ahli lugha Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith wajikinga na Allah na al-khubth wal-khaba'ith al-khubth wal-khaba'ith kuna riwaya mbili zimekuja kuhusu kilima riwaya kwanza ni hii al-khubth wal-khaba'ith bis-sukun na riwaya pili imekuja bidh-dhamm al-khubuth al-khubuth wal-khaba'ith na kila i'rab ina maana yake na kila i'rab ila maana yake kwa hivyo ziko hizo hoja mbili amma riwayatu dh-dhamm ukisema al-khubuth kwa dhumma maana yake itakuwa nini فهو استعاذة بالله من ذكران الشياطين من ذكران الشياطين وإناثهم وكسما الخبث والخبائث ومومب الله أكو كينج نما شيطاني وكيوم نما شيطاني وكيك إن رواية الضم كسما كضم خبث أما برواية السكون كما كتاب الهويك السكون الخبث الخبث itakuwa maana yake fa huwa isti'adhatun billahi min ash-sharri falkhubthu huwa ash-sharru walkhaba'ith huwa al-anfus ash-sharira kwa hivyo tasta'idhu billahi min ash-sharr wa min al-anfus ash-sharira wajikinga na Allah na shari na kila nafsi yenye shari na kila nafsi yenye shari ipi mzuri zaidi kimaana ni al-khubuth au ni al-khaba'ith al-khubuth bisukun ipi ni akmal bisukun lesh kwa nini ndo bora yashtamil kullu nafsin shirir كويف فيدخل الشيطان وغير الشيطان فيدخل الشياطين والحيوان والدواب وكل نفس شرير وابن آدم فيها حتى كما من آدم وشاري فيها ومجيومب الله أكوكينجنا فرواية السكون أولى من حيث المعنى لأنه أشمل أشمل زيدي وسببه تستعيذ بالله من الشر ومن كل نفس فيه شر واضح فانما مؤلفك تشغوا روايه هي الخبث hiyo ndo tofauti ya kimaana baina ya riwaya mbili wazi غير واضح naam sami واذا خرج منه قدم اليمنى وقال غفرانك الله الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني نعم sasa amekwenda shoni amekidhi haja yake sasa ataka kutoka واذا خرج منه akitoka choni qaddama al-yumna sasa atatanguliza mguu wa kuvuli au mguu wa kulia atatanguliza mguu huo yumna kwa nini sasa unatoka kwenye mahali ambapo kwamba fihi khaba'ith unatanguliza mguu wa kulia waqala kisha atasema ghufranaka atasema ghufranak hii ndio iliyothubutu fi sahihi muslim hii ndio iliyothubutu fi sahihi muslim min hadithi anas ni kusema nini ghufranaka maana yake nini ay as'aluka ghufranak wazi ni maf'ul ya fi'l mahdhuf taqdiru as'aluka ghufranaka as'aluka ghufranaka na kuomba maghfira unighufirie kwa sababu mimi ni mdhaifu kama si wewe kunisaidia hii haja kutoka haingetoka fayastalu Allah an yaghfira min taqsirihi ala kulli hal yani maana yake kumwambia ya rab ana muqassirun fi haqqi wa ana dhaif falaula sahalta li hadha al-amr ma kharaj kama hukunisahilishia uchafu kutoka ungetoka fayaqul ghufranaka ya rab wadhih وهذا من حسن أدب الإسلام ومن حسن تربيته يعني حتى في قضاء الحاجة لا بد أن يعينك الله كما الله كوكسيديا اشتفع خلاص تكون بلاء كيف يمبك وقت يكون حاجة يمبك الله كوكسيديا فتسأله المغفرة لأنك مقصر في شكر نعم الله كيف نمومب الله مغفرة واسباب مقصر nimeshindwa kumrudishia Allah shukrani kwa sababu hii haja imetoka minsailishia wa ghairi dhalik na mimi katika haki ya Allah bado nafanya makosa kwa hiyo hadhi kalima lahu munasaba adhima fi hadha alhal kama dhakara hadha ibn alqayyim rahimahullahu ta'ala kwa hivyo baada ya kusema ghufranak thumma yadhkur hadha aldhikr alhamdulillah alladhi adhhaba anni aladha الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني هذا ثبت من حديث أنس في ذكر الحمد لله الذي أذهب عني الأذى ورد هذا في حديث أنس في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه رواه ابن ماجه وغيره لكن في هذا الحديث ضعف اي حديث ان ضعف كون اسناد yake kuna اسماعيل ابن مسلم هو بنا المكي اسماعيل ابن مسلم وهو ضعيف جدا قال البوصيري رحمه الله متفق على تضعيفه متفق على تضعيفه على كل حال فهذا الذكر لم يثبت kwaivo mtu atosheke tu na ghufranak kafi inna ghufranak fi sahih muslim wala ghubar alayhi amma alhamdulillah alladhi afani ndio fuqaha yadhkur hadha fi kutubi alfiqh lakin min haythu alisnad lam yathbut falawla ni atosheke na hiyo ghufranak falawla atosheke na hiyo غفرانك نحافظ بن حجر تكلم بهذا الحديث بطول تكلم بهذا الحديث وذكر بعض الشواهد من حديث أبي ذر وغيره لكن وين كتك علماء حديث وما يضوفش لم يثبت نعم نمشي قال رحمه الله تعالى ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويستتر بحائط أو غيره ويبعد إن كان في الفضاء. نعم. قال رحمه الله ويعتمد في جلوسه يعني عند قضاء الحاجة ويعتمد في جلوسه نا أتجمع أميليك كيبيني شكوكا على رجله اليسرى upande wa mguu wa kushoto, yani akikaa kukidhi haja kubwa au ndogo alalie mguu wa kushoto, apinduke upande wa kushoto. Hiyo ni adabu. Wayansibu aliyumna, wayansibu aliyumna, yani asiule aliye mguu wa kulia, atausimamisha vile vile, lakini atautegemea alalie upande wa kushoto. Hiyo ni adabu من الآداب. من كتاب فقه وينج أهل العلم ونتاج أداب كما هي، لكن هذا لم يثبت، لذلك ضعفه النووي رحمه الله في المجموع، ضعفه النووي رحمه الله في المجموع. لكن ذكر الشيخ بسام رحمه الله، دل البسام رحمه الله كون شرحياك توضيح الأحكام شرح يبلغ، ذكر رحمه الله أن هذا ثابت طبا لا شرعا، أن هذا ثابت طبا كما تباب كطب ما دكتار ونبندكيز أمتك قذي حاجة فنيه، أما من حيث الشريعة سما فلم يثبت شيء. كيف أمتك لو أتفاني لا ننكر علشان أن الطبيب ينصحون ذلك، الأطباء ينصحون mtu akenda haja amailike upande kushoto. Na sijui kuna siri gani. Qila kwenye vitabu vingine wanasema li annahu yusahilu al-kharij. Inasahilisha kile kinachotoka kinatoka vizuri kwa usahali. Qalu hana. Lakini mkitaka hakikisho zaidi waulizeni matabibu. Wa takhasus ay mas'ala waulizeni matabibu watawapatia fikra nzuri zaidi. Hiyo ni katika fani yao. Lakini shar'an hakuna dalili yote kwamba umailike huku umailike huku ukae katikati. Kulluha sawa jais, la maana fi hadha. Lakini law thabata kwenye tib na yeye atakufanya mimbabi kutafuta afya hulaumiki, la haraja fi dhalik, kufanya hivyo mimbab at-tibbi la mimbab ash-shar'a. Thumma qala wa yastatiru bihaitin au ghairihi. Kipindi anakwenda haja ni lazima ajistiri. Kuna adabu zingine za wajib, kuna adabu zingine za istihbab. Kama kujistiri min al-adab al-wajiba, hizi ni adabu za wajib, sisema kwamba si lazima, a ni wajib hata kama ni adab. Wa yastatiru bihaitin au ghairi, ajistiri kwa kikuta au mfano wa kikuta, chochote ni cha kukustiri. Usende haja mahali wazi kila pitaye kuona kama hayawani, ana majuz hapo ما يصلح. أنت ابن آدم كرمك الله، الله مكو كريم ورفعك، كن ينفعني مامبو كما حيوان قذي حاجة ببوت حاجة نبمشيك، هذا ما يجوز هذا وما يصلح. لذلك لا ينبغي أن يستتر، أجستيري وكاتك من حاجة. والستر نوعان، والستر نوعان، ستر واجب وستر مستحب. Kuna stara ambayo ya wajibu lazima ujistiri, kuna stara ambayo kama ni istihbab. Amma alwajib, stara ya wajibu ni ipi? Fa huwa satru auratihi, ni lazima astiri aura yake kipindi anakidhi haja, hata kama mgongo utakashifika lakini aura lazima afiniki, hata kama mgongo utakuwa wazi lakini lazima ashukishe nguo. Yajibu wujuban shar'iyan an yastura al-aura, kwa sababu tumeamrishwa hasa kujistiri kwa aura yetu kwenye Qur'ani na kwenye sunna ya Mtume alayhi salatu wassalam. Wa fi hadithi Bahz ibn Hakim, ustur auratak illa min zawjik au ma malakat yaminuk, ustur auratak, Mtume ameamrisha satrul aura. Fahadha satr wajib, fahadha satr wajib, nao nini satrul aura. Amma almustahab, amma almustahab ukitaka kuboresha stara iwe nzuri zaidi ani yastura badanahu kulla ukistira aura ustiri na mwili wote kipindi wenda haja mwili wako wote huonekani hadha aula bila shaka lakini kama uko mahali fadha hakuna jengo hakuna jengo lazima ukujuta onekana lakini huku chini usionekane fanya bidii ustiri aura hata kama sehemu ya mwili ya juu itaonekana na wenye kupita au kwa mbali wa maadhalik stiri sehemu ambayo kwamba ni kwa hivyo sitrul wajib an tastura auratak wa sitrul mustahab an yastura albadana kulla lidhalika jaa fi alhadith anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala اذا اتى احدكم الغائط فليستتر اذا اتى احدكم الغائط فليستتر اكيكوسا ستارا كبسا بس يمويكي بنادم منزاكي يمويكي بنادم منزاكي يقول حذيفة رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى الى سباطة قوم فبال قائما وإني أستره وإني أستره من ظهره من خلف ظهره وسببني فضى مهالي سباطني كما جالتك مهالي وتتوبتك تم على السلام اسماما أنا فاني حاجة نوغو كسماما نحو ذيفة قال من اسماما نمائك نمزيبا وسببها كنا كزيبيا فلا مانع في هذا كيكوسا كلا كيت بس أمسمميش أمتمنيكم ستيري ولما دخل مكة فتح مكة جعل النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وفاطمة بنته تستره بثوب رضي الله عنها نباباك يكون يوم يلنقوه مشيكا أنا أوغا فده هكونا جينغو فجعل فاطمة يسترها يستره والنبي صلى الله عليه وسلم يوم يا فاطمة أنا أوغا ثم جاء أم هاني فقال أم هاني هذا أم هاني نعم قال مرحبا بأم هاني كيف أكيكوس حتى جينغو لكستيري chukua yule uliko naye safarini mbe simama unizibe thumma taqdi hajata na taban hii ni haja ndogo kama ni haja kubwa la mtume hakufanya hivyo hakufanya hivyo lidhalika kwa hadithi nyingine kana nabii sallallahu alayhi wasallam idha arada alhaja ab'ada ab'ada yani haja kubwa alikienda mbali hii alifanya kwa haja ndogo lianna khafif kwa haja ndogo ni khafif ama haja kubwa hii hakufanya أبعد الكند مهاني مبالي أكيقيذي حاجاك عليه الصلاة والسلام كويبو كنا مهم سانا ما كجستيري نو إسلام ونتوامريش استارا حتى كتك حالي ضرورة وجيكشف عرائك وفاني حاجة بيا جستيري قدر يكوي وزواك هذه نبوتة كان كشريا ويبعد إذا كان في الفضاء نايكيو مهالي لفضاء هكونا جينغو هكونا جينغو فضاء وانجتي basi aende mahali mbali asikurubie wenzake kitaka kwenda haja aende sehemu mbali hususan haja kubwa kama hiyo hadithi kana idha arada alhaja abada anaenda mahali mbali ili asiwaudhi wale ambao kwamba wako naye kwa hiyo hiyo ndio katika adabu ambazo kwamba sote tutatakikana tuzichunge sote tutatakikana tuzichunge sikujiendea tu haja popote مع الأسف الشديد تجد بعض المسلمين كوني ما برا برا مارين اسمام تم زمان أكلك هذا فني حاجة نوب كيوه ومسلم تتعجب يعني كيف هذه الأمور ها مام بسيط عم مام يهوكو كونجينة ها مام ندخيل على المسلمين واضح بسينا كتشونغا تشوتي بسينا ضابط زود مام بغي لا بد أن يكون فيه ستر أجستيري ثم يقضي حاجته واضح أما توكو عند مهالك اسمامة بربران في فضاء لا يجوز هذا وخصوصا إذا كان في الطريق تنى خصوصا نكيو انكتكا بربار هذا أشد نمبيلي هابو أتتاجى بعض الآداب المشتمل على ذلك ثم بعد ذلك بدأ المصنف رحمه الله أن يذكر بعض الآداب المنهية الأمور المنهية عند قضاء الحاجة كنا مامبو كنا نمنا زكو قيذي حاجة أو كنا سهيمو زكو قيذي حاجة مبزو قوامبا زيمكتازو la yajuzu mwenye haja kufanya haja yake katika sehemu hizo fama yambari hatha au katika hali namna hiyo. Wazi hata kama haja lakini lazima uchunge mipaka yake. Naam. ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس. نعم. أسمى رحمه الله ولا يحل له أن يقضي حاجته في أسهل سهم ونزتاجة نسهم ومزقام نحرام kwenda kukidhi haja yako majus ni haramu kwenda kukidhi haja yako kubwa au ndogo fi tariq tariqin nas fi tariqin nas kif takdhi hajatak fi tariqin nas lidhalika fi sahih an-nabi sallallahu alaihi wasallam qal ittaqul mala'in al-thalath ittaqul mala'in al-thalath thumma dhakar al-buraza fi at-tariq في قارعة الطريق وفي ظل الناس وفي ظل الناس قال ثم قال وفي الماء وفي الماء نكوني ماجي ambayo kwamba watu wanachota kunywa na kwa nini ameziita malain قال العلماء لان الناس في العاده يلعنون من يفعل ذلك هو نملعني من يفعل ذلك واضح البرازه في الطريق kwenda haja kwenye barabara watu wapita utakwendaje kuweka haja yako uudhi tu watu basi tastafid min dhalik fi qari'ati at-tariq mahali watu upita au fi dhilli ama ni sehemu kuna uvuli watu ukawa kabarizi wakapumzika uende ukakidhi haja hapo au fi mawarid al-ma kama kwenye hadithi mawarid al-ma mahali ambapo maji yako watu uchota wakienda wakinwa wakiogea wakifulia kidimbwi pengine cha maji kimesimahali watu wanufaikana wewe uende ukidhi haja hapo ndani utakulaaniwa na watu bila shaka. Sasa Mtume alayhi salatu wasallam atuonya atuambia tuepuke kufanya haja katika sehemu hizo ambazo ni malain ni sababu za watu kukuapiza na laana itakufika na ile maapizo ya watu yatakufika. Kwa hivyo ukienda wewe mwenyewe ukaenda kwa kidhi haja yakakufika ile kufika shore yako sheria ishakukataza tabia hiyo manake ndani kuna udhia kuwaudhi watu wa idhaun nas wa idhaul muslimin haram majuz idhaul muslimin fi buyutihim wa fi turuqatihim lidhalika hata kama ni kwenda haja ulama sema wa yuqasu alaiha naw idha akhar yuqas kwa sababu ile haja inaudhi watu na kila chenye kuudhi watu haifai kufanya kwenye sehemu hizi wa bil akhas barabara wa tariki watu wapita utupe haja au haja ndogo ukafanye au taka utoe taka kwako utupe barabarani au maji machafu utoe kwako nyumbani utamwona umemene ndoo utupe barabarani hadha kullu fi idha an-nas utawaudhi watu ima na harufu kile unachotupa au na ile unayotupa yenyewe au kitu chenyewe kima kitu chenyewe cha udhi watu au harufu yake fannasi yal'anuna watakulani fulani huyu kazi yake kuchafua barabara kana mwana kadha shauri yake itakusibu dua ya watu na hapo akikuapiza wamekuapiza kwa haki kwa sababu umewaudhi hii barabara ina haki yake atu tariqa haqa na uislamu umeipa barabara haki au mtu afue huko kwake afue malize kufua kisha tupe maji barabarani subhanallah wallahi hata kabla ya dini akili ya binadamu aliyokupa Allah wallahi haikupi kufanya hivi kabla hata ya dini fitra bil fitra yani ma yaruku la kif acha wewe ufue manguo ufanye maji yako kisha uje umwagi barabarani yani watarajia watu watafanya nini wasikira hawa watu hawasikira na pengine apite mtu na nguo safi gari ipite mrushie na ile uchafu yataadha itatapakaa ule udhia wanaopita kwa magari wanaopita kwa miguu wanaopita kwa mabaskil kullu yal'anunak shuri yako fallah allah at-tariq lahu haqq والطريق ينبغي أن يحترم في الإسلام إن حق ذاك. ثم قال رحمه الله أو محل جلوس الناس أو مهالي واتوامكا ده هو في حديث في ظل الناس أو في ظل mahali pana uvuli baraza watu huka wakazungumza haja zao au wakapumzika, wewe uende sehemu ile ufanye haja yako, sema leo nitawaonesha hawa, si ufanye kukaa kaa hapa ngojea uende ukidhi haja pale, leo nitavunda baraza mimi eh, uende ukidhi haja ama utupe uchafu ama uvundo, fukuze watu, watakulani shore yako, na ikikufikia yale shore yako umekatazwa kisheria kwenda kufanya haja pale, mal illa illa sababu ya kukataza ile haja usifanye pale, kwa nini? Yaudhi, na utuhakisia hapo kila chenye kuudhi usifanye, na kila chenye kuudhi yukas alaiha. Lakini sasa tuko kwenye mlango sisi wa qadha al haja, ndio maana kataja hiyo. Vile vile vile vile sehemu ambayo kwamba mikataza kufanya haja أو تحت الأشجار المثمرة أو تحت الأشجار المثمرة أو chini ya miti, miti ambayo kwamba yatoa matunda, ina matunda, na watu wananufaika na yale matunda, wewe uende ufanye haja chini ya mti, uende ufanye haja chini ya mti ambao kwamba mti wenyewe ni muthmira, ni muthmira, yani watoa matunda na watu hula. Wazi? Tayeb, amefanya haja kwenye mti ambao si muthmira, si muthmira, ma hukumu? Nimefanya haja kwenye mti ambao hauna matunda, si muthmira, pengine ni mti ambao kwamba ni wa miba, hauna matunda kabisa, watu wanufaiki na matunda au hauzai matunda, jaiz au mujaiz? Naam, mujaiz. Leshi alqaid hadha fain tadhhab bi alqaid hadha almuthmira, hi qaid ipeleka hapa takushika hii. Naam, labda mtu una manufaa mengine kwa watu. Kama gani? Kwa hivyo hii qaid, nataka kujua hii qaid, lahu mafhum ama la? Ah? La. Nauliza hii qaid al-muthmira, hii kaidi kuna mafuhumi ya zingatiwa ama imetajwa tu mimbabi lghali? Haa? Inao mafuhumi mahina? Wee kama umijibu lazima utajua tu. Kulingana na jibu lako ni kwamba hii kaidi haina mafuhumi. Yutraki. Kwa sababu umesema, uenda ina maana mengine, ina manufaa mengine. Naam? Wazi? Naam, wa hadha huwa aljawabu. Na hii ndio jawabu. Na hii ndio jawabu. Dhukira athamar liannau fil ghalib, faida kubwa ya mti watu utaka matunda yake, lakini na kisa ingine upata na kivuli chake, kupata na hewa yake safi. Lakini dhukira almanfa'a, ambao ni manfa'a ya matunda, liannahu alaghlab, ndio sana watu kwenye mti wanakusudia nini? Matunda yake, hawakusudii mambo mengine. Lidhalika idha kana shajar muthmira fayuharram liamrain, itaharamisha kukidhi haja kwenye mti wenye matunda kwa sababu mbili. Asbabu alawwal yamna'u an-nasa min al-intifa'i min ath-thamara, ukienda ukifanya haja pale patakuwa na harufu mbaya, watu wataukimbia yale matunda, hawezi tena kuyafikia. Sasa utawafukuza watu kunufaika na matunda ya ule miti, kila anayekuja asikie harufu anakimbia, unawafukuza. Asbabu thani yuhrimu man arada al-istidlala bih, utamharamishia yule mwenye kupata kivuli cha ule mti pia. Mwenye kivuli hatonufaika na mwenye matunda hatonufaika. Fa idha kana shajar lahu thamara fayakunu at-tahrim li sababayn, bi sababi ath-thamar wa bi sababi adh-dhil. أما يكيو أمتي غير مثمرة هون ثمرة فيكون التحريم لسبب واحد وهو الظل حتى كما تشون رأيك هايلي ولكن يستظل به يستظل به وينتفع به واضح ويبكم متاج منفع متون لأنه الغالب والنص إذا كان مخرج الغالب لا مفهوم له ويبكم متاج سمع هم تبانا هون متون وما تشون رأيك هايلي من تفاني لا tutakwambia tumetaja matunda kwa sababu ndio sana kwa ila kuna manufaa mengine mtu tutapata kivuli watuziba na uvuli wake na hewa mzuri wa ghairi dhalik wazi kwa hivyo itakuwa at-tahrim ni mutlaqan la yajuzu kufanya haja chini ya mti aina yote mayajuzu sawa'un muthmira au sawa'un ghair muthmira yani qala أو في محل يؤذي به الناس أو حتى كما سيشيني أمتي لكن نسهيمو أنا جوا لو نتفاني حاجة هفا واتوا كيجا وتوذيك بنجيني مبارابارا بنجيني نسهيمي بنجيني أبارازا بنجيني المحالي واتوا وفاني ميشيزو وكاشيزا بنجيني وكاشيزا وكاروكاروكا وكيندا كفاني حاجة كولي سيمو يوتي لما كما جوا واتوا توذيكا متوا سيفاني حاجة سيمويز لا يجوز واتاكوا بيزا لفو مدوية تكوفيكيا وعندو تفتي متبابو وجنين كم ما بيزو يا رب فالإنسان يرحم نفسه نوچونج هذي آداب كسبابو زتوكا كو الله سبحانه وتعالى سيسيس هذي آداب زيكو وجه شريع نعم قال رحمه الله ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا متفق عليه نعم نكتك آداب نجينة ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها فين دي نقفاني حاجة أسيلكي قبلة ووسو أو يستدبرها أو أسيكيبي قبلة مغونغو أسيكيبي قبلة مغونغو ينه متكانا حال قضاء الحاجه فين دي نقضي حاجهك فين دي نقضي حاجهك فايو قبلة كما ني huku hakuna kuelekea huku hakuna kuelekea huku kwa sababu utakipa qibla mgongo lakini elekea sharq ama gharb kwa hii hadithi kwa hii hadithi ambayo kwamba iko fi sahihain anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala إذا أتيتم الغائط مكين حاجة كبرى فلا تستقبلوا القبلة مسلكي قبلة بغائط ولا بول وحاجة كبرى من رجع مسلكي قبلة ولا تستدبروها ولا مسكي في قبلة مدبر يعني مغونغو مسكي في قبلة مغونغو ولكن لكن من كتابك عند حاجة شرقوا أو غربوا لكن يبان يا مشاركي namulekee pande ya magharibi hii hadithi yatumika kwenye kila miji ambayo kwamba iko fi samt al-Madina iko fi samt al-Madina lian al-Madina al-qibla fi al-janub alizgarale kwa hivyo kila mji ambao kwamba kibla chake kiko janub kama Madina itakuwa hukumu ya hadithi ya mtanganya lakini ambao kwamba kibla chao hakiko janub watakwenda kulingana na waqa yao wazi kwa mfano ahlu sham kibla chao chiko shimal wazi au ahlu wengine ambao kwa kibla chao chiko pengine huku gharb almuhim wataangalia sharq kulingana na yao sharq yao na gharbi yao wao lakini sisi alhamdulillah fi samt almadina chiko sawa sawa khut wahid ma bilad alharamain lidhalik ahkam zao na ahkam zetu sawa kule kwa sharq na gharb na hapa ni hivyo sharq na gharb ndio kadha kwa sababu qibla kule ni janub na hapa qibla kwetu ni janub wa hadi masala khilafia baina ahli alilm wa maalum alaqwal athalatha almaruf wengine wamesema hii hadithi ni katika masala ambayo kwamba ni fadha mtu anakiri haja safarini kwenye barabara au nini ama kwenye jengo chooni kimejengwa kutafuata vile vile فلا مانع كسباب ابن عمر اسما ارتقيت بيت حفصه nilipanda ukuta wa nyumba ya Hafsa faraaitu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqdi hajatahu mustadbiran al-Ka'ba. Fadalla qala al-ulama hadha dalil ala annahu idha kana fi al-bayt lanna kana fi kunuf fi al-buyut sahiyo yajuzu istidbar wa istiqbal. Wa haditha bi ayyub lamma dhahaba ash-sham qala fadakhalna ash-sham fawajadna marahim wa qad buniyat nahwa al-Ka'ba fakunna nanharif anhu wa nastaghfirullah. Hata kama ni jengo limejengwa marahidhi ni zile vyoo vya mashimo. Abu Ayyub asema tulikipotoka. Hata kama kijengwa hivyo lakini akipotoka wanastaghfirullah. Kwa sababu kimeelekezwa kibla. Sasa hii hadithi inaonyesha hata kwenye jengo pia hii hukumu iko. Wala hu sahabi hangepotoka upande mwingine. Fal mas'ala fihi akhdhu ata akhdhu ata lakini الأولى والأقوى والاحتياط في المسألة أن يترك هذا الأمر سواء في البنيان سواء في الفضاء. ولو كان حاجة مهالي بوبوت نيشوني تنيومبا أما نبارباني بارا كل سفريني كوني فضاء إتهيدي ونفوزة وسكيب قبل مغونغو ولو سكيلك إتهيدي ونفوزة. هذا القول أولى وأحوط وخروجا من الخلاف. ويبيوني آداب za qadha al haja muhimu japo kwa baadhi ulama wanaona hiyo adab mansukh au wanaona ni katika fadha ama kwenye majengo ya juzu kutu kwenda haja hata kiwa mikipa kibla mgongo au mikelekea lakini hadha al qawl al insani yahtat fi hadhi al mas'ala anachukua ile al ahwat fi nao ni kujitahidi usilekee kibla kivovote wala usikipe mgongo kivovote sasa kwenye nyumba sawa sawa kwenye uwanja au barabara. Al-an yadhkur ahkam al-istinja. Amalizia humlango na kutaja ahkam za kujitamba. Naam. Qala rahimahullahu ta'ala fa idha qada hajatahu istajmara bi thalath ahjarin wa nahwiha tunqil mahal thumma istanja bil ma ويكفي الاقتصار على أحدهما. نعم. قال فإذا قضى حاجته أكيشا كماليزا ساسا كوند حاجة ومن كوند حاجة كوبا وندوغو أسمى رحمه الله استجمر بثلاثة أحجار ونحوها. استجمر أتجتامبا أو تجيوشا تفني استجمار كواماوي ماتات نمفنواكي. Kwa hivyo kwanza ataanza na istijmar. Na istijmar ni istimalu aljamr. Kutumia jiwe. Kutumia hajar. Au ma yakumu makama katika kama sasa ni hizi awraq. Ni hizi makartasi tununao khasa za choni ambazo zatengenezwa. Ni kama mawe zamani. Kwa hivyo muallifa kwambia ukisha kumaliza haja yako. Kwanza tumia haya makartasi au zamani mawe. Ufanye stijmar mawe matatu au jiwe moja lenye pembe tatu au kama karatasi utakata mara karatasi tatu almuhim ziwe thalath masahat almuhim ziwe thalath masahat kwa sababu mtume alayhi salatu wasalam amekataza kufanya istijmar na uchache wa mawe matatu kama kwenye hadith ya Salman na Abdullah bin Mas'ud wanahana an nastajmira bil yamin au nastanjia au nastajmira bi aqalla min thalathati ahjar tunatukataza kujitamba kwa kuko mkono wa kulia na kama ni mawe tusitumie chini ya matatu huo hadithi imekataza na ikiwa jiwe ni moja basi utajipangusa mara tatu wazi. Na mtume alayhi salatu wasalam asema waman istajmara falyutir. Man istajmara falyutir. Akatikie kwenye idadi ya witr thalatha la khamsa kitaka kuongeza mara tatu kutosheka basi akiongeza ya 4 aongeze na ya 5 amalizie kwenye witr. Man istajmara falyutir. Man istajmara falyutir. Hiyo ni adabu yake. Kwa hivyo kwanza uanze kujipangusa kwa kartasi ama mawe. Ujipanguse kwenye kipimo gani madhabit utajua lini kwamba sasa mimi nishasafishika na mawe ama karatasi au nishajitamba الضابط تسمى تنقي المحل تنقي المحل ujipanguse mpaka uone pale mahali pamesafishika pana naqa pamesafishika hiyo ndo alama ya kujitama ikiwa umetumia istijmar peke yake yani mawe au makaratasi kuna alama yake na ukiwa utatumia maji kuna alama yake lidhalika ulama wamesema alamatul istinja bil ma wakati gani baada ukianza kujitamba kwa maji utajua sasa nimeshamaliza kujiosha chesafishika wakati gani qala ulama alamatul istinja bil ma audu khushunatil mahal audu khushunatil mahal pale mahali pa kutoka haja parudi vile vile pa kwangura kwangura kwa sababu akiwa amlas paparaza pateleza ina maana haja haijakatika sasa ulama sana wakati gani utajua chesafishika ukihisi pale mahali palipotoka kharij pamerudi pa kwangura kwangura khushuna utajua sasa tayari wawe kwa hivyo utosheke maana wengine wana ghulu atajitamba atumie maji mpaka afike yani kwenye waswasi kwa baadhi nas ana arifu wahid mithl hadha atajitamba jioshe ndoo moja ndoo ya pila haula wala illa billah maembe hapa ajisugue pengine mpaka ajipasue ngozi aliyadha billah hii mwisho anampigia kwenye waswasi la pale mahali pakirudi khashin tosh unajua uko tahir ama kwenye istijmar kutumia mawe sasa au karatasi utajua lini kwamba umetosheka antabqa athar la yuziluhu illa alma ni ile sehemu kisha kujipangusa kwa karatasi ibakie kitakachokubakia ni hali ambayo kwamba hakiwezi kutoa hipa kama maji. Yaani ibakie kitu kidogo bihaith karatasi haiwezi kumaliza mpaka maji. Kwa hiyo la budda an tanqati al kharij, ikatika ile kharij na usafisha ile sehemu mpaka ibakie kiwango ambacho kwamba hakiwezi kutoa ila maji. Hapo ndo utakuwa istijmari yako iko sawa. Ndio maana tunqi al mahal. Hizi adabu mtu akija kikosea ataharibu mambo mengi. Hizi adabu mtu akija kukosea ataharibu mambo mengi. Wallahi Allah, lazima tujisomeshe hizi adabu na tufundishe watu wetu nyumbani na watoto wetu. Mwanzo ni usafi mwili wako, ni usafi, thumma na ni tahara yako kwenye ibada. Baada ya kufanya istijmar kwa makaratasi na mawe, asema muallif thumma yastanji. Sasa kisha atumie maji. Kwa hivyo muallif yeye amependekeza kauli hii. Utumie zote mbili. Mawe na maji. Au makaratasi na maji. Yeye ndo rai yake anayopendekea. Ndio mwanzo akaanza akwambia jipanguse kisha jioshe kwa maji. Na hii ni kauli ya baadhi ya ulama wamesema, almuhim khulasa ni kwamba ulama wasema alistinja ala thalathati marati. Istinja iko viwango vitatu. Viwango vitatu. Ya kwanza an yajma'a baina alistinja wal istijmar. Achanganye baina mawe na maji kama alivyosema Sheikha. Kwanza jipanguse kisha fuatilishe maji utumie zote mbili wa hadha ablaghu fi at-tathhir na hii ndio bora zaidi na hii ndio bora zaidi lakini lam yathbut anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fa'ala hadha haikuthbutu hatta hadith kwamba mtume alitumia zote mbili imma maji alikitosheka na maji au mawe alikitosheka na mawe واضح ان النبي عليه الصلاه والسلام ما جمع حكوكسانيا بين kujipangusa na kujosha yeye alitumia moja tu واضح لكن هذا من باب الجواز هذا من باب الاباحه والجواز نعلماء wanaangalia maqsad shar'i kwenye hii masala japo kwa zote zafaa lakini kila mtu akifanya usafi zaidi kila kiambiwa ni bora lakini kwa nini mtume amefanya hivyo kwa nini sengine an-nabi alayhi salatu wasalam kad yaf'al al-shay ad-du'a ambao kwamba adna kuliko lile lingine yani dogo kuliko lile bora au aweza kufanya jambo ambalo makruh au aweza kufanya jambo ambalo ni mubah si bora mubah tu limadha li'annahu huwa shari' sasa mtume hufanya vile ulama sema min babi at-tashri' utaka kutufahamisha kwamba hii yafaa si lazima ututanganye zote si lazima. Ama tukizungumzia masala ya afdhalia utakuta ulama wanazungumzia hivi. Sasa ingine mtume ufanya jambo ambalo kwamba si bora liubayina aljawaz. Ulama sema liubayina aljawaz. Wazi? Tayeb, lidhalika imekuja hadithi moja ile ya Aisha iliposhuka ile aya ya ahlu Tabuk fihi rijalu yuhibbuna yatatahharu wallahu yuhibbu mutahhirin. Na ulipoulizwa akasema wao kwanza wanatumia mawe kisha maji. Hadithi ya Aisha wasema kunna nutbi'u alhijarata bilma. Ndio akasifiwa. Lakini hadha alhadith dhaif. Masah. Hadha alhadith dhaif. Wazi. Lakini an-nabi alayhi salatu wasallam itosheka tuna moja. Na wewe ukitosheka na moja ni jaiz. Na ukitumia zote mbili au la wa afdal. Lian al-ibra al-inqa. Ya pili an yaqtasira ala al-istinja faqat. Atosheke na maji tu in daraja chini yake kidogo. Maji peke yake kisha endeza. Daraja ya tatu ya mwisho ay yaqtasira ala al-istijmar, atumie mawe peke yake. Wa hadha mujzi. Hata kama baada ya mawe hakutumia maji la hari. Kwa hivyo zote hali tatu zafaa. Tuzungumzia tu bora zaidi. Bora zaidi ni hiyo ya kwanza, umeshaelewa? Jipanguse kisha maji vitu vili. Ya pili yake kutumia kimoja ambao ni maji, sababu maji ni bora kuliko mawe. Alafu ya mwisho kabisa ni kutumia mawe peke yake. Wa kulluha jaiz. Lwa man arada al-afdal, yeye mwenyewe atafanya lile bora ambalo litaja ahli al-ilm, lakini haina maana kwamba zile nyingine haifai. Wazi ghairu wazi. Kwa mtu maye takallaf, amekwenda chooni amepata hali hiyo atumie, amekwenda chooni hakuipata hali hiyo amepata maji peke yake atumie. Maye takallaf fi hadha al-bab. نعم ماليزا أما متأذيني كوان بعده مستر كتو كدوغ نعم أذيني أذيني مرموش نعم أصف ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كل ما له حرمة نعم مشو مماليزيا وملانغو na vitu ambavyo kwamba ni makosa kujitamba nazo. Baada ya kukidhi haja yako usitumie vitu hivi kujipangusia haja yako kama hauna maji. Kitu cha kwanza nasema usitumie wala yustajmaru birrawth walidham. Arrawth ni raji'i dabba, ni choo cha hayawani kile ambacho kishakauka, sio kibichi. Hayawani akienda haja kisha kikauka inaitwa rauf. Inaitwa rauf. Ni raji' ad-dabba al-yabis. Raji' ad-dabba al-yabis inaitwa rauf. Wal-idham ni mfupa. Ni makosa mtu baada ya kwenda haja kujipangusa haja na mfupa wa mnyama. Majuz hadha. Ma yanbaghi hadha. Kwa sababu mtume alayhi salatu wasallam kataza dhalika, amekataza jambo hilo. Ar-rawth wal-idham la yakhlu min halayn. Hii rawth na mifupa haitoki kwenye hali mbili. Hali ya kwanza, imma an yakuna ar-rawth wal-idham min hayawanin najis, ni iwe kile choo na ule mfupa za hayawani ambao hayani mwenyewe tayari ni najis, kama punda. Punda kiongwe ule wa mjini mathala, uwezi kutumia choo chake na mfupa wake kujipangusia. Limadha? Liannahu yazidu najasa najasata. Watu kwa najisi wajipangusana najisi, wajiongeza najisi hata ujipunguzie. Kwa sababu gani? Hayawani mwenye dhati yake ni najisa. Wawe. Kwa hivyo ikiwa hali ya kwanza أن تكون الروث والعظام من حيوان نجس بس فهذا حرام لأنه يزيد النجاسة نجاسة. الحالة الثانية أن يكون العظام أو الروث والعظام من حيوان طاهر. حيوان مني أنا شيدا كما نقوم به جميع كتقوم فباك عمر وثواك وكتاك وجتمنازو. فهذا أيضا حرام لا يجوز. لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kujipangusa na rauf na mifupa ya hayawani anailiwa nyama yake pia majus na dalili yake hadithi Abdullah bin Mas'ud fi sahih Muslim walipokuwa na mtume alaihi salatu wasalam fi Badr kisha akawapotea kwa muda bin Mas'ud akamtafuta sana mara muona baadaye huyo anakuja akamwambia atani da'i min aljin فأخذني كنت قوة كان بيها كنا أمة مجيني فالي ولا تكا دعوة أكيد أنت صلى الله عليه وسلم كوالينغانية وكسليم وكموانبا فيتو وكموانبا قرآني كان بيها سوميني قرآني وكموانبا مانبا تفينيني كان بيها صليني وغير ذلك مشو مشو وكموانبا أنت صلى الله عليه وسلم كتك مانبا لموانبا وكموانبا بس تشاكولا تتكا تشاكولا شيتو تومي عليه الصلاة والسلام كان بيها لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه وين ما لنا حيوان انا اليوم اهلي حيوان اهلي تمتجي جنا الله مشنجه مفهوم حديث يكونش ان حيوان وناوليوا نا بيا ني حرام كنيني اتتجا مبهي اوامبيه لكم كل عظم عظم ذكر اسم الله عليه يقع في ايديكم ومفوبا ambao kama umepijiwa bismillah wakati wa kuchinja wale حيوان mkiupata mfupa huo kwenye mkono wenu au farama yakunu lahma wa hadha yadullu ala qudrati llah asema mfupa wa hayawani huo mkiupata au farama yakunu lahma yani akthar mfupa huo umejaa nyama kuliko kabla hujakauka na sisi tukiona tuona una nyama tuona mkavu lakini ni mkavu kwetu ile mfupa kwa majini umejaa nyama ndio mtu atajiuliza sasa majini atakula mfupa vipi ah hula nyama kama sisi tena nyama yao nyingi kuliko nyama tunakula sisi eh wa hadha yadullu ala qudrati llah subhanahu wa ta'ala na hata kama hatuoni tunaamini jambo twaitakidi na tunaamini ule mfupa uliokauka wa ngombe umejaa nyama kwa majini na hula nyama na hata kama hauioni nyama na ndio maana mambo haya ya sharia hayataki akili wengi katika malahida wamepotoka kwa sababu hiyo. Ataanza sasa atumia akili, itakuwaje mfupa ushakauka mimi sioni. Wewe huoni kuna viumbe wengine waona? Alisika dhali? Kwani wewe macho yako ndio hukumu ya kila kitu? Wako viumbe wengine wamejaliwa hiyo nyama yao wenyewe. Bidhani akakwambia hivyo mtume. Lakum kullu 'azmin dhukira smullahi alayhi yaqa'u fi aydikum au fara ma yakunu lahma. Kisha akamwambia wa kullu ba'ratin na kila choo cha hayawani ala fudawabikum ndio chakula cha hayawani wenu kwa hivyo majini pia wana hayawani wao wana punda wao wana farasi wao na ngombe wao hawa sasa pinga pia sema mbona siwaoni eh sitakutumia akili sasa mimi naona hayawani ya binadamu tu hayawani wao nani hayo hayakuhusu leo umeambiwa wao wana bahaim zao kwa hivyo mshaelewa kwa nini tusitambe kwa mfupa. Kwa nini? Tutawaudhi majini chakula chao wende ukitie najisi. Wewe umeweka sahani yako ya biriani namna hili. Aje mtu arushe mkojo hapo utakubali? Gotile najisi utakubali? Utakataa. Kwa hivyo usiwaudhi pia wenzako. Ukatukua chakula chao, ukajitamba nacho, watakuwa pizza majini. Na huenda ukakuswibu. Huenda ukakuswibu. Na wao wana nguvu waweza kukuingia huko kafanya lolote. Risk dalik. Maana umewaudhi. Lidhalika mwanadamu atakachunga hizi adabu za kisharia hata za kuhifadhi wewe kwenye dunia pia. Maslaha yako kidunia na maslaha yako ya akhira. Wazi. Wallah Allah. Kwa hivyo hiyo ndo sababu ya mtume kukataza kwa sababu ni chakula asema ta'amu ikhwanikum min aljin. Ta'amu ikhwanikum min aljin. Naam. وكل ما له حرمة haifai kufanya stinja stijmar na kitu chochote ambacho kwamba kina hurma cha kuheshimika kama kutubul ilm kartasi imeandikwa maneno ya ilmu imeandikwa adhkar imeandikwa vitu vya ilmu majuzu hapo kitu chochote ambacho ni hurma chakula ihtaram ndio tukua ujipangusia nayo haja hadha haram majuz wazi kwa sababu hii ni ihana li hadhihi neema na ni kuidharau neema hii. Kwa hivyo kila kitu ambacho kwamba ni muhtaram la yajuzu al-istinja'u biha au al-istijmaru bihi. Wazi? Kwa hivyo hizo ndo adab zote alizotaja muallif rahimahullah أداب الاستنجاء وأداب دخول الخلاء وأداب قضاء الحاجة وأداب بعد قضاء الحاجة. طيب نكتفي بهذا سسني باب إزالة النجاسة نكتفي بهذا القدر. الله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.